çayınar bana, vay aman. Su vermez çayınar bana, ömrüm ömrüm. Hopla mavilim hopla, vay aman. Al beni yanında sakla. Al beni yanında sakla.